takie piękne, pomarańczowe, migające. A dbają o to, by na mostach, wiaduktach czy na ulicach spadkowych nie było ślisko. Pozdrawiamy bardzo gorąco wszystkich zapracowanych, tych, którzy wspólnie z nami już na słuchu. A między innymi pani Wanda z Rzeszowa, też bardzo stała słuchaczka, jak się podpisuje. Kłania się państwu nisko w naszym budzikowym gronie, w tej rodzinie. Myślę, że to sprawdzanie listy obudności, czy przypominanie, wspominanie, czy przytaczanie konkretnych osób z konkretnych miejscowości, które są z nami. No, niekoniecznie, żeby jakoś tam połechtać własnego, ale by dać też takie poczucie, że nie jesteśmy sami, gdy za oknami ciemno, jeden z najkrótszych dni w roku, ale też i przed nami jedne z najpiękniejszych dni, bo przecież już prawie ostatnia prosta i święta Bożego Narodzenia. No, a ten dzień, no właśnie, jeden z najkrótszych, jeszcze dosłownie 2-3 minutki urwiemy i będzie najkrótszy, później odbijamy się od dna i znów dnia zacznie przybywać. Na razie słońce dziś, no znów to słońce. No, w kartce z kalendarza pojawia się, że obudzi się przed 8, zajdzie po 15, tak zaokrąglając, żeby już nie wliczyć dokładnie minutka do minutki. Nie denerwować się, że i słońca mało, i chmury, deszcz, i śnieg, o czym za chwilę w prognozie pogody, i do tego też ten właśnie krótki dzień. A my niezmiennie życzymy słońca dzisiejszym solenizantom i jubilatom. Słońca bez końca. Dziś Alfreda, Izydora i Jana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. A gdyby nas nie słuchali, no to proszę przekazać dziś w gronie najbliższych, znajomych czy rodziny właśnie te najlepsze życzenia z budzika na chwilkę po 5. Czwartek, 14 grudnia. Przed nami 5 po 5. Dzień dobry państwu. Dzień dobry z panem synoptykiem. Skandynawią nam tutaj oczy mydli, Morzem Północnym i Morzem Norweskim, bo stamtąd napływa chłodne, już nie polarno-morskie, a arktyczne powietrze. To oznacza, że dziś będzie pochmurno, będzie padał deszcz, mało tego, na wschodzie śnieg i deszcz ze śniegiem, na zachodzie deszcz i śnieg z deszczem, możliwe także burze. No, pięknie to rozpisał, tu śnieg i deszcz ze śniegiem, tu deszcz i śnieg z deszczem, jednak jakieś urozmaicenie jest. No na jedno wychodzi, no takie szaro-buro i ponuro za oknami, choć przejaśnić się może jedynie lokalnie na południu kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny, choć jeszcze w porywach do 70, w rejonach podgórskich do 100, a wysoko w górach do 120 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, temperatura no po tych wczorajszych 1-4 stopniach, dziś od 2 na Suwalszczyźnie, 4-5 w centrum, zresztą około 4-5 w większości regionów. Najwyższa temperatura lokalnie tam, gdzie przejaśnienia, w Małopolsce. Dziś do 7 stopni. Zabierz z miasta mnie nad wodę gdzieś, do lasu wywierz. Potykam się o własny cień i myśli swoich już nie słyszę. Huk maszyn wszędzie, radio gra, piosenki, nie rozumiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie, ja w mieście żyć już nie umiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie, na łąki wieś, gdzie wonne rosy. Połóż w ciszy drzew, powplataj liście w moje włosy. Zasyp w głowie zgiełk i szum, skrzydłami pszczół, płatkami kwiatów. Kochanie, zabierz z miasta mnie, umieram tutaj, oca ratuj. Pomocy, ale w czerwony nie chcę biec, nie chcę biec. Pomocy, o, połam mi nogi, zatrzymaj. Trzymaj mnie. Tak jak przed chwilą śpiewała Anita Lipnicka, pomocy. A no właśnie, i mam nadzieję, że państwo odpowiedzą na tę pomoc. Na pewno pracownicy Polskiego Radia starają się, co mogą, by pomóc potrzebującym. Za sprawą państwa rzecz jasna. Dziś na wszystkich antenach Polskiego Radia odbędzie się licytacja przedmiotów na rzecz pomocy rodzinie policjanta, który zginął w akcji 2 grudnia w Wiszni Małej. Przypomnijmy, 40-letni funkcjonariusz osierocił 2 dzieci, a akcję charytatywną zainicjował zarząd i pracownicy Polskiego Radia. Wyraz szacunku społeczności radiowej jako nadawcy misyjnego dla bohaterskiej postawy funkcjonariusza publicznego poległego na służbie w obronie życia i bezpieczeństwa współobywateli. Po raz pierwszy wszystkie anteny jednocześnie włączają się we wspólną akcję charytatywną, której środki zostaną przeznaczone na jeden niezwykle ważny społecznie cel. Licytacje pamiątek wybranych i ofiarowanych przez dziennikarzy i pracowników Polskiego Radia odbędą się m.in. w Trójce między 13 a 15, a zdjęcia i opisy wszystkich przedmiotów wystawionych na licytację można obejrzeć na stronie www.polskieradio.pl/dla-rodziny-policjanta. Polecamy nie tylko licytację na trójkowej antenie, także na pozostałych antenach Polskiego Radia. Pozostałe zapowiedzi tego, co dziś przed nami. W trzecim dniu posiedzenia Sejmu zaplanowano 2 bloki głosowań, rano i wieczorem. O 11:00 zostanie ogłoszona przerwa, podczas której odbędzie się spotkanie opłatkowe posłów i senatorów z metropolitą warszawskim kardynałem Kazimierzem Nyczem. W trzecim dniu posiedzenia Senatu wznowione zostaną prace nad prezydencką ustawą o Sądzie Najwyższym. Senatorowie rozpoczęli debatę wczoraj wieczorem po wcześniejszym omówieniu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Posiedzenie zaplanowano do jutra. Blok głosowań będzie prawdopodobny ostatniego dnia obrad. Prezydent weźmie dziś udział w uroczystym otwarciu Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim. Planowane jest wystąpienie głowy państwa. Tomaszowska Arena Lodowa to najnowocześniejszy kryty obiekt łyżwiarski w tej części Europy. Tor ma długość 400 metrów. Znajdują się także boisko hokejowe, boiska do siatkówki i koszykówki, a wzdłuż toru, tuż przy trybunach, jest także tartanowa bieżnia dla biegaczy. Hala jest przystosowana do organizowania zawodów sportowych łyżwiarstwa szybkiego rangi krajowej i międzynarodowej, m.in. Mistrzostw Polski i Mistrzostw Świata. No a w najbliższy weekend, przypomnijmy, odbędą się tam 37. Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim. Arena Lodowa w Tomaszowie Mazowieckim. Jedna z najnowocześniejszych tego typu aren w tej części Europy. Europa i zagranica. Mateusz Morawiecki udaje się w pierwszą zagraniczną podróż jako premier na unijny szczyt do Brukseli. Wraz z innymi szefami rządów głów państw Grupy Wyszehradzkiej będzie rozmawiał z premierem Włoch i przewodniczącym Komisji Europejskiej. Jutro premier spotka się z prezydentem Francji. Polityka obronna i migracja to najważniejsze tematy pierwszego dnia unijnego szczytu w Brukseli. Początek po 15:00. Jutro europejscy przywódcy 27 krajów bez Wielkiej Brytanii będą rozmawiać o Brexicie i o reformach w strefie euro. Prezydent Władimir Putin będzie dziś o 10:00 odpowiadał na pytania zagranicznych korespondentów. To pierwsza konferencja prasowa prezydenta Rosji po tym, jak ogłosił on swój start w przyszłorocznych wyborach i 13:00 tak zwane medialne show prezydenta Rosji, na które zapraszani są wszyscy dziennikarze pracujący w Rosji. Wiele z tych wydarzeń na naszej antenie, w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach polecamy i zapraszamy. Między innymi zapraszamy do porannego. Zapraszamy. Teraz kwadrans po 5:00. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że kraj. Jednak powstałem, idę dalej, mijam piekło, mijam raj. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata. twarzy ich zgoną. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Rzeczpospolitej. Kolejny, być może najbardziej zaskakujący zwrot akcji w pracach nad projektem zmian w kodeksie wyborczym i ustroju samorządów. PiS wycofuje się m.in. z całkowitej likwidacji JOW. Zadowolony jest tylko Paweł Kukiz. Plan partii rządzącej psuje bowiem szyki opozycji. Ordynacja od nowa. PiS zmienia zdanie. To wiadomości z Sejmu w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Puls biznesu. O tym, że wykonawcy dostają ledwie 25-30% zamówionego kamienia, winą obarczają kolej i grożą opóźnieniem inwestycji. Cytowany przez gazetę prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Jan Styliński mówi, że problemy z dostawą kruszyw spowodują opóźnienia w realizacji kontraktów i w konsekwencji będą one droższe. Przyczyna opóźnienia nie zależy od wykonawców, więc Skarb Państwa zostanie narażony na wypłatę roszczeń. Na budowach brakuje kruszywa, to dziś zapowiada Puls Biznesu. Z dziennika Gazety Prawnej. Trwa boom na samochody elektryczne. W ocenie władz i producentów mają być lekiem na smog i korki. Okazuje się jednak, że nie wszystko złoto, co się świeci. Samochody elektryczne potrzebują baterii, a ich produkcja i utylizacja oraz ekologiczne koszty wydobycia niezbędnego dla nich litu i kobaltu dewastują środowisko bardziej niż dieslowskie silniki. Samochody elektryczne nie są ekologiczne. Wychodzą na jaw ukryte koszty. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Z dziennika także wspomnienie Jana Jacha Paszkiewicza. W wieku 59 lat zmarł Jach Paszkiewicz, twórca kilkuset wideoklipów polskich wykonawców i zespołów muzycznych oraz współorganizator Jach Festival, będącego przeglądem teledysków. Przypomnijmy, że zmarł po ciężkiej chorobie. W latach 90. był producentem, reżyserem programów. Gdyby nie teledyski Jacha, być może historia współczesnego polskiego rocka po 1989 roku wyglądałaby zupełnie inaczej. Był absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jest twórcą teledysków, bo współpracował z wieloma polskimi wykonawcami, m.in. z zespołami Demono, Golden Life, WW, współpracował z Budką Suflera, tworzył teledyski dla Big Cyca, formacji Nieżywych Schabów, Bielizny, Czarno-Czarnych. Jest współtwórcą Jach Film, prezentującego polskie wideoklipy. Imprezę organizowano w Bydgoszczy, w Gdańsku. Ostatnia, 26. edycja, odbyła się kilka dni temu w Opolu. Wspomnienie Jana Jacha Paszkiewicza w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Bez jego teledysków historia polskiego rocka wyglądałaby zupełnie inaczej. A pamiętamy, że współpracował także z zespołem Hej. Herbata stygnie, zapada zmrok, a pod piórem ciągle nic. Obowiązek obowiązkiem jest, piosenka musi posiadać tekst. Gdyby chociaż mucha zjadła się mogłabym ją zabić, a później dopisać w moich słowach słomaczaj się, nie znaczą nic. Jeśli szukasz sensu prawdy mi, powrócimy oczywiście w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Teraz tylko takie kilka tematów i zapowiedź. Polecamy i raz jeszcze zapraszamy do porannego. Zapraszamy. 24 minuty po godzinie 5. Przypominamy sobie kolejne wybrane wydarzenia z historii. Kolejne, bo do kalendarza, przypomnę, zaglądaliśmy już przed godziną. 116 lat temu urodził się Feliks Sztam, trener kadry narodowej, współtwórca międzynarodowych sukcesów polskiego boksu, wychowawca i trener wielu medalistów olimpijskich: Jerzego Kuleja, Józefa Grudnia, Zbigniewa Pietrzykowskiego, Leszka Drugosza czy Mariana Kasprzyka. Feliks Sztam zmarł w 1976 roku. 106 lat temu w wyścigu z brytyjską ekspedycją dowodzoną przez Roberta Scotta norweski podróżnik Roald Amundsen jako pierwszy dotarł do bieguna południowego. Rok 1911. Równo 70 lat temu w Madrycie otwarto stadion Santiago Bernabeu, jeden z najbardziej znanych obiektów sportowych w Europie. Trenuje i gra tutaj słynny Real Madryt, a mecze rozgrywa na nim także reprezentacja Hiszpanii. Dodajmy, na trybunach stadionu może zasiąść ponad 90 tysięcy kibiców. Santiago Bernabeu obchodzi 70. urodziny. Niezwykła data, zwracam Państwu uwagę, bo wydawać by się mogło, że to historia z lat, no powiedzmy, 80., a tymczasem już patent został przyznany w 1948 w Stanach Zjednoczonych. Właśnie 69 lat temu przyznano patent na pierwszą grę komputerową. Za początek gier komputerowych uznaje się tak naprawdę rok 1947. Wynaleziono wtedy analogowy symulator pocisku rakietowego. W latach 50. i 60. powstała seria produkcji akademickich uznanych za gry komputerowe, m.in. Tennis czy Two in Space War. A do masowego obiegu jednak gry weszły dopiero za sprawą amerykańskiego produktu Pong autorstwa Atari, jak również dzięki pojawieniu się automatów do gry oraz pierwszych konsol. No, tak czy inaczej, w 1948 roku, równo 69 lat temu, w Stanach Zjednoczonych przyznano patent na pierwszą grę komputerową. 47 lat temu, rok 1970, wówczas rozpoczęły się demonstracje robotnicze na Wybrzeżu Gdańskim, w Elblągu i Szczecinie, spowodowane podwyżką cen. Trwały 6 dni, a w walkach z milicją zginęło kilkadziesiąt osób, ponad 1000 odniosło obrażenia. Grudzień 1970. W 1974 roku zmarł Walter Lippmann, amerykański pisarz, publicysta i socjolog, twórca teorii opinii publicznej. 28 lat temu zmarł rosyjski fizyk jądrowy, czołowy opozycjonista radziecki Andrzej Sacharow, działacz na rzecz obrony praw człowieka, laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 1975 roku. 11 lat temu Ban Ki-moon został zaprzysiężony na sekretarza generalnego ONZ, a 4 lata temu Na Księżycu wylądowała chińska sonda Challenge 3 z łazikiem Yutu. Jej zadaniem jest badanie Księżyca. Sam łazik jest podobny do amerykańskich łazików Mars. Pora na muzyczne trójkowe kalendarium. Zatrzymujemy się w naszym wehikule czasu na roku 1979. Wówczas to wydano trzeci studyjny album The Clash, London Calling. Sięgamy po ten właśnie krążek. Właśnie 14 grudnia 1979 roku został wydany trzeci album studyjny brytyjskiego zespołu punkowego The Clash. I właśnie z tego wydawnictwa, oprócz może i bardziej znanego London Calling, także i inne nagranie, które robiło spektakularną karierę. The Clash na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Na zamknięcie Train in Vain, te myślę fantastyczne brzmienie końcówki lat 70. A oczywiście do muzycznego kalendarza wrócimy już za kilka chwil. Teraz 5:30. Pan Synoptyk ma głos. Bardzo prosimy. Pochmurno, będzie padał deszcz, na wschodzie śnieg i deszcz ze śniegiem, na zachodzie deszcz i śnieg z deszczem i możliwe także burze. No nie do śmiechu, bo temperatura z samego rana tak oscyluje koło zera, więc trzeba uważać, może być ślisko. Jeśli chodzi o przejaśnienia, to jedynie lokalnie na południu kraju i tam też dziś najcieplej. Wiatr umiarkowany i dość silny, ale w porywach w rejonach podgórskich do 100, a wysoko w górach do 120 km na godzinę. Ciśnienie rośnie i po tych wczorajszych tam 1-4 stopniach też temperatura rośnie. Nie za wiele, do 12-15 stopni nie dobijemy, tak jak kilka dni temu, ale jednak dziś od 2 stopni na Suwalszczyźnie, 4-5 w centrum, zresztą około 4-5 stopni w większości regionów. Najwyższa temperatura w Małopolsce, tam gdzie najwięcej lokalnych przejaśnień. W Małopolsce dziś do 7 stopni. No, nie za ciepło, państwo podsumują. Przydałaby się rozgrzewka. Bardzo proszę. Trójkowy budzik. I łobudo na początku, i łobudo na końcu. I proszę, ileż to wyzwań, naprawdę, ile to wyrzeczeń, ile to trzeba... Naprawdę, jestem pełen podziwu Państwa poświęcenia, bo i między innymi pan Tomek mógł słuchać spokojnie, a klepał w klawiaturkę, żeby podziękować właśnie za to nagranie. To jeszcze nic. No oczywiście doceniamy, ale na przykład pan Paweł też w drodze do roboty, a tu masz ci, no trzeba przerwać, zatrzymać się, napisać. Też można. To jeszcze nic, choć też doceniamy. A pani Marta, kryniczanka, no, ja nawet makijaż przerwę, by pana redaktorka Budzika za pierony pochwalić. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ja korzystam z dobrodziejstw kalendarza. I tak się objawia dziś w kalendarzu urodziny, i to nie byle jakie, okrągłe 68, które obchodzi Cliff Williams, basista AC Piorun DC. W muzycznym kalendarzu oczywiście także pamiętamy o urodzinach aktorki, pani Jolanty Fraszyńskiej, także pamiętamy o urodzinach Maryki i składamy najlepsze życzenia, także pamiętamy o urodzinach Anny Marii Jopek. Wszystkiego dobrego. Masz naprawdę dość i chcesz uciec od siebie i ludzi najdalej jak tylko się da. Lizbona, Rio i Hawana kuszą cię, obiecują ci zmianę, lepsze życie, nową twarz. Więc gnasz każdy dzień to nowy port, ale czujesz ramiona tak ciężkie od smutku i krtań pełna łez. Im dalej jesteś, tym wyraźniej widzisz to, że ta podróż musi w tobie zacząć się. Nie trać ani dnia, gorzki żal to mit, żadnej z twoich skarg nie usłyszy nikt. W najpiękniejszym z miast ci nie będzie lżej, więc Lizbony blask najpierw w sobie miej. Ci nic, jeśli duszę masz ranną, a pamięć uwiera jak cierń. Lizbonę, Rio i Hawanę nawet też. Spróbuj nosić w sobie na deszczowy dzień. Nie trać ani dnia, gorzki żal to mi. Żadnej z twoich skarg nie usłyszy nikt. W najpiękniejszym z gwiazd ci nie będzie lżej. Lizbony blask najpierw w sobie miej. Kalendarium muzyczne. You held it in your hands. I had flashes, but you saw the plan. I wandered out in the world for years, while you just stayed in your room. I saw the crescent. Waterboys. Na urodziny 59, które obchodzi dziś Mike Scott, autor piosenek i frontman szkockiego zespołu. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Z mądrości ludowych pani Ania z Gliwic podpowiada, taką pogodę nowy rok przynosi, jaka na Jana od Krzyża się głosi. A dziś między innymi Jana. Składamy najlepsze życzenia imieninowe, ale także dziś Alfreda i Izydora. Wszystkiego dobrego. Jeden z najkrótszych dni w roku przed nami, potrwa ledwie 7 godzin i 45 minut. Słońce obudzi się przed 8, zajdzie po 15, a przed nami mały piątek. Tak właśnie, czwartek, 14 grudnia. Na budziku za kwadrans 6, a zatem przedświątecznie Korneliusz Pacuda i wspomnienie muzyki country, także tej przedświątecznej właśnie. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Napisać dobrą piosenkę przedświąteczną albo wręcz kolędę to jest bardzo trudne zadanie. Wiedzą o tym liczni kompozytorzy i autorzy tekstów. Bo jak się już napisze taką, która chwyci, jest ich niewiele, ale potem grana jest ta piosenka przez cały, powiedzmy, grudzień i połowę stycznia, to jest to ogromna satysfakcja, no i także tantiemy idące w miliony. Texas Tornadoes to jest grupa z Teksasu, już nieistniejąca. Freddy Fender i Doug Sam w niej właśnie brylowali, ale wzięli na warsztat piosenkę Johnny'ego Marksa, napisaną bardzo, bardzo dawno temu, a wciąż nagrywaną. Piosenka o Rudolfie, już jej słuchaliśmy w budziku, ale posłuchajmy w zupełnie innym wykonaniu. You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, and Panchito and Juanito and Lupito and Flaquito. But do you recall? Do you recall? The most famous reindeer of all, Rudolph. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to save. I tak będzie przez najbliższych kilka dni. Korneliusz Pacuda będzie prezentował te fantastyczne nagrania przedświąteczne. Polecamy i zapraszamy także jutro o zwykłej porze. A tymczasem na budziku za 9:06. Kiedy przyjdzie ten czas? Nadzieja jak ogień, co prawie że zgasł. Kiedy przyjdzie jej czas? Na nowo zapłonie, rozpali się w nas. Kiedy przyjdzie ten czas? Nadzieja jak ogień, co prawie że zgasł. Kiedy przyjdzie jej czas? Na nowo zapłonie, rozpali się w nas. W mieścinie zbyt małej, by od siebie czymś różniły się dni. Dziewczyną z żurnali móc zazdrości się ciut, choć bez wiary w cud. Lekarstwo na sny, że ktoś tam się zjawi i zabierze cię stąd. To zbudzić się i utopić je w kawie i żyć od świąt do świąt. Kiedy przyjdzie ten czas? Nadzieja jak ogień, co prawie że zgasł. Kiedy przyjdzie jej czas? Na nowo zapłonie, rozpali się w nas. Podobno ten świat ze snu za dzień, za dwa ma dotrzeć i tu. Najlepszą sukienkę włóż, wyszykuj się, poczeka tuż, tuż. Za szczęście się w nim zapłaci tak samo jak za gaz albo prąd. Dogadasz się z kimś i wydasz się za mąż, by żyć od świąt do świąt. Kiedy przyjdzie ten czas? Nadzieja jak ogień, co prawie że zgasł. Kiedy przyjdzie jej czas? Na nowo zapłonie, rozpali się w nas. O Panie zza chmur, chciej dostrzec ją i tych, co tak mało chcą. Ten głos spraw, by do nich też uśmiechnął się los. Kiedy przyjdzie ten czas? Nadzieja jak ogień, co prawie że zgasł. Kiedy przyjdzie jej czas? Kiedy przyjdzie na nowo zapłonie, rozpali się w nas. Kiedy przyjdzie ten czas? Na nowo zapłonie, rozpali się. Pięknie Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Za 6 minut o 6:00 serwis, potem poranne zapraszamy do Trójki i Marcin Łukawski. Bardzo dziękujemy, przyjemnego dnia życzymy. Irena Dan, Piotr Łoda i do jutra.